sina kitoko ya bomwana nakoluka mobali tobota pepana nakoluka mobali tosala makwena nakoluka mobali tosala famille. Mabala, babota pebala, bakende mabala, bazuwa pebo, bakende mabala, bazala pefami. Na kotuna, soki pekuluku, ne ya fami, soki pekuluku, ne ya fami, soki pekuluku. kokosana mwa moke akangi kitoto lake inaye mwali akiri kupanda ita ya mazi natika nikakanga na banana ndako Nyo sona kima oluga musala baneko Nazwa tepasi na mzoto Nazo ganda kona putipana Bana babani babani solo na mawa Mawa na motema isindi bana Bana kanga bakuruja kwa tia langi Kopekana niya ya kopote layo Ozo gana ndako Alangi ndaka Alangi yobosa ni solo nyoso Nelo na komiko yoka basango Paparamba kutuba Wapi alangi Na benga ta ye ta jode Aluka yo zonga o zonga e Oya kopo kono bana bana na biso bakola o Bato pe banima alangi nanda Mama alangi nanda Pasi alangi nanda Kosana mwamoke Akangiti toko lake inaye mwaji Akiri kupanda ipa ya maji Moto Kolo kola la baninga te no kiyo ya kotika mokili yoyo ya batogo Sala pepa ye na mwana moto Kendeze liboso na ebyo kosalisanga Lelo yo soki olandi la vi Lana se male mbende uzenyo suliki Owe la mbangu mbangu te Omoni molinga lelo kotala se na miso Soki oluko ye bandenge azwi Eko luko kendiko iba Pe oli mwa mwana nanga Mokonzi yo pesi ngayi mwana mobali Na mokili, na papa sinyonso Ngayi ko mama na ye Na kosambela butu moyi yo salisa ye Oyoke li ngayi pe mawa Mwana na ngayi mobali ya sinisi elasi Diplomatie na ndako Bandu kipe ya fami bakote ni mwana nangai Mwana zwa kata musalate Na sala ndenge nini, na lomba ndenge nini Azalise ye moko na mote mana Mipesa mokiba epa inaye Soki lelo na kupi Na yebite mwana nangai ya mobali yoyo Ako salisanga, ako lelanga, pe ako kundanga Mwana nangayo kande tuli ya mama nayo Mulanda lami ya mbangu mbangu tetuma Kendese male mbende uzinyo solingi Wana ezali mate ya mama apesiyo kisano kende kamerune Ondo wala fie di kamerune Nagomi epai ya bae bonobu Nagomi epai ya badwalama Nagomi epai ya bamileke Na mona yote Chéri, Ondo wa mon amour Je t'ai cherché partout Pourquoi tu me fais tant souffrir Je t'aime Ondo wa Reviens, reviens, je t'en supplie yo yo yo yo yo yo madame we feel it ayo yo yo yo yo yo eh ayo yo yo yo yo yo madame we feel it ayo yo yo yo yo yo eh ngola motema o la kisa ya yo bolingo Bala ya sika mama, etonda ba plaisir. Dola ki sa pena bato, de ya bisonga la ekoki. Doza la ki kosambela, dongo pokwa on, namasiya on, pon amour oyo. Ayo yo yo yo yo yo, madame bedele. Ayo yo yo yo yo yo, eh. Sa ya yo bolingo, bipala ya sika mama, etonda ba sentiment. Dola ki sa pena bato, be ya bisonga la ekoki. Doza le ki kosambela, dongo pokwa o, namasi ya o, pon amour oyo. Ayo yo yo yo yo yo, madame bipili, ayo yo yo yo yo yo, eh. Salata, do kotolo mama, opirengai, oye ba pasi. Ayo yo yo yo yo yo, madame bebe. Ayo yo yo yo yo yo, eh. Atako ba lobie, atako ba fingi, atako ba peti, osali se wana. Ayo yo yo yo yo yo. Thank you. mama. C'est l'amour de chérie Paola. Bemba na koma boy Paola, yo kangai mawa, yo kangai mawa, l'amour perdu, l'amour pas perdu nanga, si kanan zemba nanga, ta mwa boy mama. Nami tuni na se amole mana mileli oye, inanga ka bemba na koma boy Paola. Mama, yo por la vez.